Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Haziran Perşembe. Yıl 2011, ay 6, gün 174, Hızır 49. 1432 Hicri Recep 21, 1427 Rumi Haziran 10. Hatay'ın Türkiye'ye katılması 1939. Fırtına. Günün tarihi. 70 yıl önce bugün 23 Haziran 1941'de İngiltere'nin vereceği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Mısır'a gitmekte olan seçkin denizci ve havacıların bulunduğu Refah Şilebi Akdeniz'de meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 167 şehit vermiştir. Ruhları şad olsun. Yemek listesi gün 174. Etli aşçı kadın fasulyesi, makarna, imam bayıldı, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Who killed this woman, this artist, this mother? Who broke the candle and snuffed out her life? Along with her husband and wounded her children and sauntered away like a beast in the night. Not I, said the soldier, I just followed orders. And it was my duty to do my job well. Not I, said the leader who ordered the slaughter. I'm saddened it happened, but then war's hell. Not us, said the others who heard of the horror. Turned a cold shoulder on all that was done. In all the confusion, a single conclusion, the circle of sorrow has only begun. And in Argentina, straight to the circle on Sunday, down through the canyons they come, and the names of their mothers and daughters, names of their fathers and sons, stolen away with no warning, never to ever return. El Rio del Muerto, all the bridges are burned. Los desaparecidos, lost in the darkness alone, gone from the face of the earth with no trace left behind them to mark with a stone. And the faces of los olvidados, only survivors recall. But for the pain and the heartbreak, did they matter at all? Sadness spins in the Plaza Mayor. Lonesome remains of the madness and pain in a world gone insane in a war. And a song for the broken survivors dancing alone in the dark. The silence of los olvidados. Hold in the heart. desaparecidos, lost in the darkness alone, gone from the face of the earth with no trace left behind, them the mark of the stone, and the faces of los olvidados, only survivors recall. But for the pain and the heartbreak, did they matter at all? Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Chris Christopherson'a da günaydın demeye devam ediyoruz. Kendisi iki gün önce 75 yaşını idrak etti. Amerikalı besteci, müzisyen, insan hakları, haklar savunucusu, pilot ve yazar. Hezarifen karakterli bir kişiliği var. Beş parmağında beş marifet dedikleri cinsten. Evet, Chris Christopherson'ı Circle adlı 4 numaralı çember şarkısını da dinleyerek başladık bugünkü programa da. Burada Song for Layla Altar ve Los Olvidados, yani unutulmuşlara ve Leyla El Attar'a adanmış bir şarkıydı. Bu sanatçıyı, bu anneyi kim öldürdü diye başlıyordu. Bu mumu kim kırdı ve ışığını kapattı kocasıyla ve birlikte onları öldürdü. Çocuklarını da öldürdü. Sonra da gecenin karanlığına bir yabani hayvan gibi, canavar gibi karışıp gitti. Asker ben değilim dedi. Ben emirleri uygularım sadece. Siyasi lider de benim hiç alakam yok. Üzüldüm ama ne yapalım? Savaş böyledir, cehennemdir. Bütün her şeyi, faciayı duyan herkes de biz de değiliz suçlusu bu işin dediler ve dönüp gittiler. Bütün şeyde, bütün bu karışıklığın, kargaşanın içinde tek bir sonuç. O da bu acılar halkasının sarmalının daha yeni başlamış olduğuydu diyor. Ve burada bir şeyde ta 1993'te Başkan Clinton, o zamanki başkan, Amerikan Başkanı Clinton'ın emriyle bir roketle Birleşmiş Milletler'in o 51. maddesine, antlaşmasının 51. maddesine uygun olarak kendini savunmak adına Irak'a attığı bombalardan Bağdat'a, Irak'ın Ulusal Sanat Merkezi'nin başkanı ve tanınmış sanatçı Leyla El Altar'ı kocasıyla beraber evinde füzeyle öldüren olaya değinen bir şarkı yapmış. Oradan da şarkıyı şeye de bağlıyor. Rio del Muerto dediği, bütün bu köprülerin ölüm köprüsü dediği yerde Desaparecidos, yani kayıplar, Arjantin'in kayıpları ve Los Olvidados dediği yok olanlar, kaybolanlarla ilgili devam ettiriyor şarkısını. Böyle bir şarkıyla andık 75. yıl dönümünde Chris Christopherson'a uygun da düştü sanıyorum. Yani bütün bu, sadece hayatta kalanlar hatırlıyor. Bütün bu acılar ve kalp kırıklıkları kimsenin umurunda mıydı diye biten biraz hüzünlü bir şarkı bu. Evet, şimdi özet geçelim. Tabii çok sayıda haber var ama öncelikle tabii ki söyleyelim, Türkiye'nin gündemine gerçekten bir pimi çekilmiş el bombası gibi bırakılan bir kararla başladı. Yüksek Seçim Kurulu BDP destekli bağımsız milletvekili Hatip Dicle'nin milletvekilliğini düşürdü. Yüksek Seçim Kurulu kararına sert tepki gösterdi Demokratik Toplum Kongresi. Bağımsız vekil milletvekillerinin meclise gitmemesini tavsiye etti. Bugün değerlendirme yapılacak. Meclisi boykot etme hazırlığı var. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Ahmet Türk de kararın Türkiye'yi çatışmalı bir sürece, bir kaosa itmeyi hedeflediğini savundu. Çeşitli şeyler var, açıklamalar ve yorumlar var. Ve Türkiye'de medyanın bir karpuz gibi ikiye, hatta üçe yarılmış olduğunu görmek de en çok bu sırada mümkün. Yani Türkiye bir kez daha kendisini ayağından vurmaya doğru gidiyor. En azından vurmadıysa şimdiye kadar. Çoktan vurdu. Evet, son derece ağır bir duruma doğru hızla gidiliyor. Bu arada da işte Tunceli'de de bir polis aracının geçişi sırasında mayın patlaması, iki polisin ölmesi durumu var. Uzaktan kumandalı. Bölgede tabii geniş kapsamlı operasyon var. Bugün KCK sanıklarının, bağımsız milletvekili olan KCK sanıklarının tahliye talebiyle ilgili olarak savcı red yönünde görüş bildiriyor. Genel seçimde meclise girmeye hak kazanan başkaları var. Bugün ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilen Ergenekon sanıkları Haberal ve Balbay'la Milliyetçi Hareket Partisi'nden emekli kor general Alan'ın tahliye talepleri de karara bağlanacak. Hareketli bir gün olacak ama son derece gergin bir ortam olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Yapılan gösteriler de polis marifetiyle bastırılmış. Tunceli'de operasyonlar da devam ediyor. İçişleri Bakanı da çok sert, bu bir savaş ilanıdır demiş. Yani şahane bir gün olacağı benziyor üzerimizde. Öte yandan da Yüksek Seçim Kurulu'na tepki dalga dalga büyüyor diye haberler var. Evet, kent birçok kentte protesto gösterileri yapılırken polisin müdahaleleri var ve kaos geliyor mu gelmiyor mu derken hükümet yanlısı gazeteler var. Hükümetten pek bir ses yok, hatta hiç ses yok. Başbakan'dan herhangi bir açıklama yok bu durumlar karşısında. Öte yandan hükümet destekli medyadan da bunun bir aslında BDP'nin de hatası olduğu söyleniyor bazı yerlerde. Öte yandan da Hatip Dicle'ye barajın mesela Ankara'dan düzenlendiği YSK set çekerken bu karardan önce 3 partinin, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilinin iptalinde hemfikir olduğu da ortaya çıktı diye. Radikal'in başlığında. Var, böyle haberler var. Şimdi ona döneceğiz tabii, geçeceğiz ama ondan önce bir de dünyada neler olup bittiği konusunda da birkaç haber verelim. Japonya'da 6.8 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre bir deprem oldu ve aynı yere yakın, yine Japonya'nın kuzeyinde, kuzeydoğu kıyısı açıklarında arka arkaya iki büyük deprem. Biri 6.7, biri de 6.8 büyüklüğünde. Maddi hasar var mı, yaralananlar var mı bilinmiyor. Tsunami alarmı verilmiş, sonradan da çekilmiş. Bu 11 Mart'ta meydana gelen ve dev bir tsunamiye yol açan 8.9, hatta sonradan düzeltildiği şekliyle 9 büyüklüğündeki depremin bulunduğu yere, merkez üssünün hemen kuzeyinde bulunuyor. Çok endişe verici bir haber bu. Ama tsunami alarmı kaldırılmış. Bahreyn, Yemen ve Suriye'den haberlerimiz var olan bitenlerle ilgili geniş olarak. Evet, Çin'de müthiş sellerin bilançosu var. Akıl almaz rakamlar var yani. 5 milyonu aşan kişinin etkilendiği. İrlanda'da isyan haberleri var. İrlanda'da bayağı ciddi bir iç savaş gibi çatışmalara yol açan durumlar var. Kuzey Buz Denizi'nin paylaşılması haberleri de var. Haber takibi adına onları da veririz. İsterseniz başlayalım. Zaten yeterince yüklü bir gündemimiz varmış bakınca, evet, gözüküyor. Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekileceğini ilan ettiği yolunda bir haber var ki bu da çok tartışmalı. Evet. Kısmi ve sadece seçimleri kazanmaya yönelik bir şey olduğu söyleniyor Obama'nın. Bıkan Amerikan halkını yatıştırmak ve bir önceki seçimlerden önce Irak'tan çekilmek seçim vaadiydi zaten. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Bu şekilde olabilir o da. Neyse. İsterseniz biz tüm bunları bir kenara bırakıp kendi yerel kaosumuza dönelim. Evet, akıl almaz bir kaos ve son kararla da şeyi de söyleyelim. Hükümet kanadından sağduyu çağrıları geldi şeklinde haberler de var. Bunlar gerçeği de pek yansıtıyor, sayılamaz. Ama önce isterseniz bu yüksek seçim, her şey nasıl başladı? Big Bang nasıl oldu? Ona bir kulak verelim. Diyarbakır İl Seçim Çevresi'nden bağımsız aday olarak milletvekili seçilen Mehmet Hadit Dicle'ye verilen milletvekili tutanağının seçilme yeterliliğine ilişkin tam kanunsuzluk hali nedeniyle 298 sayılı kanunun 330-4 ve 2839 sayılı kanunun 39-4 maddeleri uyarınca iptaline, Diyarbakır İl Seçim Kurulu'nca 2839 sayılı kanunun 34 ve 35. maddelerindeki esaslara göre sıradaki adayın tespit edilerek milletvekili tutanağı düzenlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili Turan Karakaya'ydı bu. Biraz da sesinde heyecan seziliyordu. Dün yaptığı bir açıklama, Türkiye'nin hakikaten heyecanlı olmakta, sesinin titremesine engel olamamasında biraz da hakkı olduğunu düşünmemiz mümkün. Çünkü hakikaten pimi çekilmiş bir bombayı şöyle ortaya bırakmak suretiyle, sofranın ortalık yerine bırakıverdi. Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülme kararı açıklandı. Bu şimdi hakikaten gerçek anlamda bir... Yüksek Seçim Kurulu seçimlerden sonra açıklandı. Açıkladı bu arada şeyi. Yeterlik meseleleriyle ilgili bu kararını. Son derece ilginç gelişmeler var aslında. Bir kere dün daha önceden haberimiz olmayan bir başka bilgi vardı. O da son görüşme Abdullah Öcalan'la başbakanın balkon konuşmasından beklediği anayasa mesajını alıp ateşkesi uzatan Öcalan, diyor Yıldıray Oğur bugünkü yazısında Taraf'ta. Son avukat görüşmesinde şöyle demişti: son olarak Hatip Dicle konusuna değinmek istiyorum. Bırakılması ve meclise gönderilmesi gerekiyor. Bırakılmaması büyük siyasi riskler taşır. Bizim savunduğumuz barışçıl çözüme de darbe anlamına gelir. Yani bu kararın, diyor, savaş isteyenlere karşı çözümü savunan Öcalan'ı zor durumda bırakacağı açıktı. Herhalde bunu gören öteki devletten birileri avukatlarının Öcalan'la görüşmesine izin vermedi. Çünkü dün gene Koster bozulmuş. Yani bunu ne zaman Öcalan'la, PKK lideri Öcalan'la görüşme durumu ortaya çıksa İmralı'da ve bu görüşmenin istenmediği gibi durumlar çıksa, tesadüfen artık yani buna Türkiye'de bir şekilde bir şeyler bozuluyor. Daima Koster bozuluyor. Evet. Tek başka bir şey bile bozulmuyor. Koster bozuluyor. Koster bozuluyor ve buna da Türkiye'nin 70 kaç milyon, işte 72 ile 74 milyon arasındaki vatandaşların, aklı bali olmuş olanlarının da her seferinde aynı gerekçeye inanması gerekiyor. Bu artık Einstein'ın bile söylediği şeyi doğrular nitelikte yani. Hangisini? Yani budalalığın da tanımı olarak getirdiği bir şey yani. Her seferinde bir şey deneyip de her seferinde farklı sonuç alacağınızı düşünmek cinnet ya da budalalıktır diyor ya. İlk başta başarısız olan bir denemenizi değil mi? Evet. Evet ama burada sık karşılaştığımız bir pratik diyelim bunun için. Evet, ben şeyi de bilmiyordum tabii. Hatip Dicle'nin, bu arada BDP'nin, Barış ve Demokrasi Partisi'nin başkan, genel başkan adayı olacağını. Evet. Bu ikisi birleşince yani çok vahim değil. Ben doldurayım mı o boşluğu sizin için? Evet, ne diyeceğim bilmiyorum yani. Yani barış savaşları tüm şiddetiyle sürüyor diyor Yıldıray Uğur'da. İkinci Dünya Savaşı bile 6 yıl sürmüşken tam adı düşük yoğunluklu savaş olan bu şey niye 30 yıldır bitmiyor ki sanıyorsunuz? Her iki cephedeki bu kadar savaşkana karşı ikna edici mağduriyet söylemleri arkasına saklanan tüm savaş gerekçelerine karşı inadına barışı savunacak gerçek barışseverler olmadığı için olabilir mi diyor. Şimdi çünkü işte Tunceli'de iki polisi öldürerek mi gelecek barış demiş. Ha, çok korktu YSK komplosunu hazırlayanlar bundan. Onları hiç hayal kırıklığına uğratmadınız. Tam da bunu yapmanızı bekliyorlardı zaten. Meclise gitmeyiz demenizi, çözüm falan hayal diye kestirip atmanızı, Türklerin sabrını sınamayın diye Türklerin sabrını sınayan açıklamalar yapmanızı. 30 yıldır savaş makinesi böyle çalışıyor bu ülkede. Her iki tarafta karşılıklı jetonları atıyor durmadan makinenin içine. Yıldıray Uğur böyle demiş. Evet. İyi tamam ama hani olayın bir de diğer boyutu var. Seçilmiş bir milletvekili. Bu seçime girmeden önce koyulan aday olamaz adaylığının düşürülmesi değil. Bu bir milletvekilinin milletvekilliğini düşürülmesi durumu söz konusu. 78 bin oy veren o kişiye kişinin oylarının boş veya geçersiz sayılması durumu kolay kolay da öyle sindirilebilecek bir durum değil. Evet, 78 bin kişi değil mi? Evet. En yüksek oy alan ve alelacele de o bir Adalet ve Kalkınma Partisi. Mazbatası yani, o da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sessiz kaldığı söyleniyor. Sessiz falan kalmadı Adalet ve Kalkınma Partisi. Hemen alelacele yerine YSK'nın belirlediği milletvekili, sırayla ya bu işler, alelacele mazbatası aldırıldı. Ama dün ona oy vermemişti ki insanlar ve buna fark eder mi? Her şeyden önce dün Cengiz Çandır'ın da söylediği gibi bu yani ayıp kelimesini kullandı ki ben de buna katılıyorum. Bu her şeyden önce siyaset kültürüne, bir kültür olmadığını ortaya koyuyor. Ona aykırılık. Yani böyle bir şey ve bir de haberlerde hemen satır aralarından dün de fark etmiş ama söyleme fırsatım olamamıştı. Oğlu bir terör çatışmasında öldürülen bir insan olduğu da belirtiliyor. Sürekli bu öne çıkartılıyor. Öne çıkartılıyordu. Sanki bu bir gerekçe olurmuş, evet, gibi. Evet, öyle olduğu zaman milletvekili olabilir oy almasa da. Bu mu? Aynen öyle diyor. Hayır, öyle AKP'li değil. Bir de oya Eronat'a meclis yolu açılmış oldu diyor haberlerde. Bunu da kabul etmek 78 mümkün. Bin oyun geçersiz sayılması durumu söz konusu. İşte hani çok kullanılan bir klişe vardır ya, milletin iradesi falan. İşte bu meclis milletin iradesinin vücut bulduğu yer değil mi? Valla bunun klişe bu yani, en azından, evet, söylenen. Şimdi bu böyle olduktan sonra daha meclise giremeden sizin iradeniz geçersiz sayılıyorsa, o zaman diğer aynı siyasi amaçlarla faaliyet gösteren partinize veya grubunuzdaki insanların da meclise gitmeyi reddetmesi biraz daha iyi anlaşılabilir hale geliyor zaten, değil mi? Bu açıdan bakınca. Bir de bu açıdan bakalım çünkü hani işin bir de bu yönü var. Tamam, işte tehlikeydi, oydu, buydu, bu söylemler sık sık yapılıyor. Benim dediğimin bir önemi yok diyorsunuz siz. Çok acayip bir durum. Bir üçüncü şey çıkıyor çünkü. Odak çıkıyor. Birdenbire bir baktınız. Siz ne yaparsanız yapın. Belli sınırı çizilmiş artık. Onun içinde hareket etmek durumundasınız. Yani 80 bine yakın insanın oyların olacak yani, çıkıp talep etseler gelip o mazbatayı alamazsın demeleri gerekir. Ankara'ya sokulmazlar bir kere. Evet, Gölbaşı'nda evet. Kampa şey yapılabilir. Başka pek çok ilginç yanı var aslında. 2002'de yani şimdi hiç ses çıkmıyor ama Başbakan Erdoğan'ın çok iyi bildiği bir durum olsa gerek. Yani 2002'de Yüksek Seçim Kurulu AKP lideri Erdoğan okuduğu şiir yüzünden, şiir de demek pek mümkün değil aslında, bir manzumeden bozma, Ziya Gökalp'in berbat satırları, neyse, okuduğu şiir yüzünden milletvekili olamayacağına karar verince, kötü edebiyattan suçlu bulunmuştu. Hava Kuvvetleri Komutanları Komutanı Cumhur Asparuk, şeriatın kestiği parmak acımaz demişti o zaman da. Bunu da bugün Yıldıray Uğur hatırlatıyor. O gün Erdoğan da şöyle demişti: bunu kimler diyorsa temenni ederim ki bir de onlar kendi parmaklarında bunu denesinler. Bakalım acıyor mu, acımıyor mu? Kesilen parmak acır. Acımaz diyenler kendi üzerlerinde denesinler, acıyıp acımadığını o zaman anlarlar. Ama bu 8 yıl içinde aralarında Asparuk'un halefinin de olduğu generaller de öğrendi şeriatın kestiği parmağın acıtabildiğini. Şeriat yine parmak kesti diyor Uğur. Bu kez Hatip Dicle'nin parmağını. Acıdığını en iyi siz biliyorsunuz Sayın Başbakan. Teselli olmayacak mısınız diye sormuş. Hiç ses yok. Başbakan döndün mü şeyden? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve halihazırda Başbakan. Tatilden mi? Tatilden. Bildiğim kadarıyla uzattı zaten tatilini. Hiç ses olmaması son derece ilgi çekici doğrusu. Ama bu kurtarabilir mi onun durumunu bilmiyorum. Yani son derece kolay kolay bu oyları başkalarına yar edeceklerini sanmıyorum. Demokraside böyle bir şey olması çok güç. Bugün Eyüpcan Radikal'deki yazısında mesela işte geriye kalan 35 BDP destekli bağımsız adayın meclise girmesi gerektiğini, işte bu anayasal bir sorun olduğunu vesaire söylemiş de. Şimdi meclise girdiniz diyelim, sizin yapabileceğiniz değişiklikler izin verilen çerçeve içindeyse o zaman onun da pek bir anlamı kalmıyor, onu da hatırlatmak lazım kendisine. Çünkü oy alıp 80 bin neredeyse oy alıp seçiliyorsunuz, hayır milletvekili olamazsınız deniliyor. Ve onun kadar hiç oy almamış, çok daha az oy almış başka bir aday atanmış oluyor resmen. Evet. Yani bugün Ahmet Altan da ondan bahsediyor. O milletvekilleri milletvekili, tamam. O neyin vekili oluyor, o da ayrı mesele tabii. Şimdi Dicle'nin avukatlarından biri müvekkilinin milletvekilliğinin iptal edilemeyeceğini, çünkü Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre ceza çekildikten sonra mahkumiyetin getirdiği bütün kısıtlamalarında kalkacağını söyledi. Ben de oturup bu hukuki bakış açısına göre yazdım yazıyı. Sonra bir köşe yazarının herhalde en nefret ettiği şey oldu. Yeni gelişmeler, görüşler gelince ikinci yazı yazmak zorunda kaldım diyor Ahmet Altan. Başka hukukçular da Adli Sicil Kanunu'nun bilmem kaçıncı maddesine göre terör suçlarından mahkum olanların cezaları bittikten sonra 3 yıl boyunca milletvekili olamayacaklarını söylediler. Yani anlayacağınız ortada iki madde var ama Dicle'ye terör kısmı uygulanıyor. Normal ceza kanunu maddeleri ona uygulanmıyor. Bir adamın sadece konuştuğu için, ifade özgürlüğünü kullandığı için terör suçlusu sayılması da ayrı bir rezalet diyor. Travesti oluyor, değil mi? Herkese uygulanan ceza yasasından değil, başka bir yasadan cezalandırması da başka bir rezalet. Ama Türkiye'de hukuk sistemi diye buna deniyor ve bu sistem bir türlü değiştirilmiyor. Çünkü bu sistem sadece öyle yazılı olanla sınırlı bir şey değil, bir zeitgeist durumu. Kaç zamandan beri üzerinde durduğumuz bir şey. Evet, daha sonra konuştuğum hukukçular da demiş Altan, Adli Sicil Kanunu'nun o maddesinin uygulanmasının bizim hukuk sistemimize uygun ama bir insan halkın iradesiyle milletvekili seçildikten sonra hiçbir adli merciin bu hakkı geri alamayacağını, ancak meclisin bir üyesinin milletvekilliğini kaldırabileceğini ileri sürdüler. Çünkü yani onların söylediğine göre 78 bin kişinin oyu meclis dışında herhangi bir güç tarafından yok sayılamazdı. İşte bunlar hukuki tartışmalar ve daha çok sürecek ama yani siyasi yönü de var. 2007'de yani. Bir açıklama yapmış Hatip Dicle. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkum oluyor değil mi? Evet, fazla yatmışlığı da var. Terör vesaire. Suçu mu sayılıyor yani? Aynen öyle. Konuşunca öyle sayılıyor. İşte ve de bazı gazetelerde de, bazı gazeteler dediğimiz aslında belli yani, hani isim isim de saymak mümkün ama yapmayalım. İşte hemen hemen hepsinde var çünkü, yerine terör mağduru anne. Böyle de bir karşıtlık kurulması da gayet evet. Medyanın da bu konudaki ve duruşunu özetliyor aslında. Ve bizi de aldatır şekilde de konuşuyorlar. Yani Erdoğan'ın burada haksızlığı, yani şöyle, yani bunu düzeltmek, eğer bir yasa diyor konuştuğu için bir adamı milletvekilliğini önleyip onun yarısı kadar oy alan başka birini milletvekili yapıyorsa, bunu doğal karşılamaz, o yasayı değiştirir, gerekirse seçimi yeniler, o adama hakkını verirsiniz. Böylece hem bir haksızlığı hem de bir ülkenin kaosa sürüklenmesini önlersiniz. Bu söylediğim size tuhaf gelebilir belki ama bunun Başbakan Erdoğan'a tuhaf gelmeyeceğinden eminim demiş. Çünkü o da benzer bir haksızlığa uğramış, konuştuğu için mahkum olmuş, seçilme hakkını kaybetmiş, hatta hakkında muhtar bile olamaz diye manşet atılmış bir yasa mağduruydu, kanun mağduruydu, tırnak içinde yasa. Ama yasa değiştirildi, hakkı teslim edildi. Niye Dicle içinde değiştirilmesin diyor ve şöyle de önemli bir sorundan bahsediyor. Yani şu anda mesela Hamas'la Filistin Kurtuluş Örgütü liderlerini ağırlayıp arabuluculuk görevini üstlenmeye çalışıyor AKP iktidarı. Dışarıdaki sorunları çözmek için gösterdiği çabayı içerideki sorunları çözmek için göstermeyecek mi diyor. Yani Kürt sorunu ve Kürtlerin acıları Filistin sorunu kadar ilgiyi hak etmiyor mu diye sormuş. Yani mağdur olmanın ne olduğunu çok iyi bilen Erdoğan, sessizliğini bir fazla milletvekili için sürdürürse, bu haksızlığa karşı çıkmazsa, Kürtlerin duygularını paylaşacak bir söz söylemezse, kendisini mahkum eden yasanın değiştirilmesi için gösterdiği çabayı Dicle için göstermezse, ne Kürt kardeşleri için attığı nutuklara, Kürt kardeşleri tırnak içinde tabii, ne de yaradılanı severim yaratandan dolayı sözlerine inanacak vicdanlı birini bulabilir ve bu çifte standart Erdoğan'ı çok istediği uluslararası lider konumundan uzaklaştırmakla kalmaz. Kendisini Filistinlilerin arasını bulurken Kürtlerle Türklerin arasını bulmak için ülkeyi başkalarına muhtaç bırakır diye yazısını bitirmiş. İkinci yazı, başlıklı yazısı. AKP'nin bu konudaki tavrı da zaten bugün Radikal'in kapağında. AK Partili Haluk İpek, Dicle mazbatasını aldıktan hemen sonra YSK'ya itiraz dilekçesi vermiş. Öyle, evet, onlar da itiraz ediyor. Zaten üç parti arasında da bir anlaşma oldu. CHP üyesi Mehmet Yakupoğlu ve MHP'li Fikri Dönmez de yasaya göre vekil olamaz diye, ki bunlar da itiraz etmiş. Tavır bu. Şimdi yapılan aksi açıklamalar ya partilerin içinde çok ciddi bir... Her üç partinin de içine çok ciddi bir çatırdama, kırılma olduğunun işaretçisi veyahut büyük isimler gündeme gelmesin ama bu şekilde tavır belli edilsin duruşumu oluyor. Ya muazzam bir kargaşa var, kaos ve büyümesinden, özellikle de medyanın üçe ayrılmış olarak da devam etmesi hakikaten, yani gündem, Özgür Gündem gazetesi de sabır taşı çatladı diye vermiş. Yüksek savaş kararı, YSK ile bir oyun yapmış harflerle ve ondan sonra da işte... Bu arada 2007'de terör propagandası yapmak ifadesi nedir, onu da hatırlatalım mı? Lütfen. Bu ateşkes fiilen geçersiz hale geldi. Ordunun operasyonları durmadığı takdirde onlar da meşru müdafaa haklarını kullanır ifadesini kullanmış. Bu. Yani birilerinden bahsediyor. Birilerinden bahsettiği için terör propagandası yapmış oluyor ve terör suçu işlemiş, cezası alıyorsunuz her şeyden önce. Daha sonra da seçildikten sonra milletvekilliğiniz düşürülebiliyor. Evet. Yani ve ondan sonra da işte BDP'nin tehdit diline sarılması çok tehlikeli diyen bir medya var. Bir kısmı medyanın, Zaman Gazetesi mesela. ve alelacele de kesin seçim sonuçları resmi gazetede yayımlanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vekil sayısını, milletvekili sayısını 327'ye, bağımsızların sayısını da 35'e birini çıkarıyor, birini de indirerek tescil edilmiş oluyor. Ondan sonra tam 35 milletvekili o da iyidir, hadi meclise falan deniliyor değil mi? Meclise değiştirirsiniz. Zaten seçildikten sonra milletvekilliğinin düşürebildiği ortamda mecliste neyin değiştirebileceği de şüpheli hale gelir biraz. Evet. Ve mesela Yeni Şafak'ta YSK, BDP ortak yapımı demiş. Dicle'nin vekilliği göz göre göre düştü. Yani BDP'nin de kendi hatası var, bildirmedi, etmedi filan diyor. Belki biraz daha bunun üzerinde durmak icap edecektir. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing sure to die. Evet, bir teknik arıza bu güzel şarkıyı yarıda kesmemize yol açtı. Bilgisayarda bir donup kaldığını öğrendik şimdi. O da kendi eski pazar günlerini hatırlamış. Ağıt yakmış, evet. Harcanmış yaşamına diyelim. Johnny Cash'ten Sunday Morning Coming Down adlı Chris Christopherson şarkısını dinlemekteydik. Çok kötü yerde kaldı ama neyse. Evet, bu müthiş bir yalnızlık şarkısı ve şeyde diyor ki yani kendisinden çok daha iyi söylediği kanaatindeyim. Bestecisi olan Christopherson'dan Cash'in. Ama zaten bu konuda da bir itiraf var. Daha sonra kendisi bir 2009'da ödül aldığı zaman BMI Icon ödülünde şöyle bir konuşma yapmış. Ya besteci, şarkı yazarı olmanın iyi tarafı da şu ki o doğurduğunuz bebeği birçok sizden çok daha iyi söyleyebilecek insanlar tarafından yorumlandığını görmek büyük bir mutluluk veriyor demiş. Benim gerçekten şarkıcı olarak hançeremde böyle bir yetenek yok demiş ama yazıyorum şarkıyı da tabii içinden geliyor. Böyle bir hoş adam, 22 Haziran 1936'da doğmuş olan Amerikalı besteci, müzisyen, aktör, yazar ve pilot. Ayrıca pilotluğuyla da ilgili çok hoş bir hikayesi de var. İşte onda da iki saniyeyle değinelim. Bir Johnny Cash'in de bu çalıştığı plak şirketinde aslında temizlik görevlisi falan olarak görüşüyormuş, bulunuyormuş bir ara. Para kazanmak için orada Johnny Cash'e rastlamış ve önüne çıkıp bir kaset var. Bunu da dinler misiniz? Bende de güzel şarkılar var demiş. Peki demiş Johnny Cash. Almış ve fırlatıp atmış. Suni bir havuzu, gölü varmış villasında. Orada fakat bir gün villaya bir helikopter inmiş gökten. Dinlediniz mi Bay Cash diye Chris Christopherson çıkmış. Ve hakikaten de ondan sonra oturup dinlemiş. Ya bu şarkı çok iyi, iyi yazıyorsun diye özür dilemiş Johnny Cash. Bütün dürüstlüğüyle ve sonradan da o şarkıyı ilk kendisi seslendirmiş adamı da. Chris Christopherson'ı da plak şirketine lanse etmeden. Böyle güzellikler de hala olabiliyor. Bütün o güzel şarkıyı bir kez daha sonradan dinletme fırsatımız olur diye ümit ediyorum. Ve bütün bilgisayar tanrılarına da, elektronik tanrılara da bu aralar zaten dua bizi ediyor. Fazla çarpıyorlar. O yüzden bir şey yapmamız lazım sanıyorum. Evet, bu vesileyle hemen bu kesintide fırsat bilip dönelim biz de. Ahmet Türk'ün bir bağımsız milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı olarak gösterdiği tepkiyi de dinleyelim. Ne demiş? Hatip Dicle ile ilgili verilen karar ne hukukidir, ne ahlakidir, ne de vicdanlıdır. Tamamen Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeye yönelik bir karardır. Adeta Türkiye'yi, halkımızı çatışmalı bir sürece itmek konusunda verilmiş olan bir karardır. Uzun süreden beri demokratik bir anayasa, demokratik ulus, demokratik cumhuriyet ve demokratik özetlik projelerinin yaşama geçirilmesi konusunda çok önemli çabalar sarf ettik. Ancak bütün bu çabaları ortadan kaldıran bu anlayış, halka da, halkın iradesiyle seçilmiş olanlara da ve halkın iradesine de hesap verecektir. Evet, Ahmet Türk, Mardin Bağımsız Milletvekili, DTK eş başkanı, Demokratik Toplum Kongresi ve kararın hem hukuka hem vicdana hem de ahlaka aykırı olduğunu söyledikten sonra da Türkiye'yi bir kaosa sürükleme kararı olduğunu söylüyor. Çok vahim bir durum var aslında ortada. Yani bu çeşitli de yorumlar var. İşte gazetelerin üzerinde de birazcık durma fırsatımız olur mu diye bakıyorum. Yani mesela Zaman Gazetesi BDP'nin tehdit diline sarılması çok tehlikeli manşetini birinci sayfa taşımış, manşete taşımış. Yani BDP'lilerden sokağa işaret eden açıklamalar gelmeye başlayınca Ahmet Türk'ün de demin bir bölümüne yer verdiğimiz mesajını, sert mesajlarını, aydınlar ve hukukçular Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını eleştirirken BDP'lilerin tehdit diline tepki gösterdi ve her fırsatta insanları sokağa dökmenin kimseye faydası yok dedi diyor mesela. Zaman Gazetesi bu şekilde vermiş. Yeni Şafak Gazetesi de Dicle'nin vekilliği göz göre göre düştü diye manşeti almış ve ortak yapım Yüksek Seçim Kurulu'yla BDP'nin sorumlu, ortak sorumluluğu olduğunu söylüyor. Krize el birliğiyle seyirci kalmış olduklarını söylüyor. Yani BDP'nin ve milletvekilliğini engel teşkil eden hapis cezasını gizlediği, kararda imzası bulunan hakim de Yüksek Seçim Kurulu üyesi olmasına rağmen gereğini yapmaması ve bunun demek böyle bir hata oldu, o zaman ne yapalım anlamına gelen de bir yorum var. Tabii öte yandan Şöyle Star Gazetesi de mesela gene taraftar olarak Mart'ta kesinleşen mahkumiyet kararı seçime 3 gün kala fark edildi. Dicle'nin avukatları kararı gizledi. Bütün hukuk usul ihmalleri yaşandı. YSK da dosyayı takip etmedi diyor. Peki ama YSK'nın bir sorumluluğu yok. Hatip Dicle'nin de bir sorumluluğu yok burada. Neden peki? O oy veren 78 bin kişinin de bir sorumluluğu yok. Neden peki bunu kabul etmek zorunda hissettiriyorlar bu gazeteler bize? Star da öyle, Yeni Şafak da öyle, Zaman da öyle. Öyle işte, çünkü habercilikte böyle nereden baktığınıza göre haberin niteliği, içeriği falan değişebiliyor oldu zaten. Seçim öncesinde aslında böyle olmaya başlamıştı ve bunun, bu yarılmanın çok kötü bir gidişat olduğunu, öyle balkon konuşmasıyla falan da kolay kolay toparlanamayacak bir şey olduğunu da defaatle burada dile getirmiştik. Maalesef öyle oldu. Gözüküyor işte bir kez daha. Evet. Bundan sonraki her gelişmede tahminen bu yarılmanın örneklerini göreceğiz. Topluma da yansıyacaktır. Evet, ama bu son derece kritik bir karar ve yani hakikaten yani ciddi şekilde çatışmaları kızdırabilir. Bir de şu var tabii, şöyle bir bakış açısı var. Ege'nin tatil yerleri de bir yıl boyu negatif elektrik birikiminin toprak hattıdır. Simge yer Bodrum. Ama bugün saat 19'da Bodrum Belediye Meydanı'nda BDP protesto çağrısı düzenledi. Hadi saatleri de açıklanarak Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Ankara'yı anladık da Bodrum neden? Çağrı bana zeytinliklerin altında huzur yoku hatırlattı, demiş Güneri Civaloğlu. Pardon. Evet, fena. O da öyle tabii. Tabii şey de var. Öte yandan da bir gün meclise girmiyorlar diye bir ünlemle atmış. Tepkiler çığ gibi büyüyor diye bir manşet. Ve aynı şekilde işte sabır taşı çatladı diyen Özgür Gündem'de gerginliğin o tarafında bulunuyorlar. Bir de arada olanlar da var. Mesela Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ülkeyi gerdi. BDP destekli vekiller meclise gitmemeyi veya toplu istifayı değerlendirdi, diyor Cumhuriyet Gazetesi. Dicle krizi büyüyor manşeti ile. Ama yani o da şey gibi, hani başka bir yerden dış haber verir gibi verilmesi tercih edilmişti. Zeytinliklerin altında huzur yok mantığıyla. Evet. Taraf gazetesi de aday olabilir, vekil olamaz diye bir manşet vermiş. Manşetten veriyor. Yüksek Seçim Kurulu aday olmasına seçim öncesi yeşil ışık yaktı. Hatip Dicle'nin milletvekilliğini anayasanın 76. maddesini gerekçe göstererek düşürdü, diyor ki hakikaten bu üzerinde bayağı ciddi olarak düşünülmesi gereken bir şey. Yüksek Seçim Kurulu'nun istifa, ölüm vesaire gibi bir şey olmadığı zaman milletvekillerinde, seçim kurulunun nasıl öyle bir yetkisi olduğu da seçimden sonra tartışma konusudur herhalde. Gerçi yapılan o biraz sesteki heyecanla birlikte yapılan oy birliği vurgusu da açıklamada var. Oy birliği vurgusu ve 700 tane falan kanun sayıldı böyle, yani şu maddelere dayanarak şeklinde. Artık hukukçular tartışsın onu diyeceğim ama hangi hukuku tartışıyoruz da giderek belirsizleşmeye başladı. En hoş tavırlardan birini alan da amiral gemisi, onun güvertesinden bildiriyorum ben şimdi. Hürriyet, Hatip Dicle gitti, AK Partili geldi diye vermiş. Ya kaos yok, başka haberler var. Kardeşlik turnesi, solcu kimliği. Manşet kardeşlik turnesi değil mi? Yine koca yine ölüm diye başka bir şey var. İşte öldürülen bir kadına eğilmiş durumuna. Son mesajında Bodrum'u seviyorum diye yazmış. Uyuyan prenses gibi fişini nasıl çektiririm filan. Bir de küçük bir haber böyle. Hatip Dicle gitti, AK Partili geldi. Bir salıncak piyesi gibi. Tabii iradeniz boşa sayılmadı. Yerine işte bir tane vekil atandı. Değil mi? Evet. Vekil atamaları da artık açıklansın, duyurulsun. Haberler bu şekilde. Sabah gazetesi de pek üstünde başka yönden durmuş. Yüksek Seçim Kurulu 3 yıl geçmeden asla olmaz demiş. Yani Hatip Dicle'nin cezası mahsup edilse bile infazın üstünden 3 yıl geçmeden seçimde adaylığını koyamaz diye bir hukuk usulü vurgulaması yaparak buradan sıyrılmaya çalışmış. Her şey usulüne uygun demiş. Evet, ilginç olan noktalardan bir tanesi de şey, belki Radikal Gazetesi'nde hem manşet haberde Dicle'ye barajın Ankara'dan geldiği özel haber olarak Ömer Şahin'in verdiği bir şey var. Yani %10 seçim barajını bağımsız olarak aşan Hatip Dicle'ye Yüksek Seçim Kurulu'nun set çekti. Ancak bu karardan önce 3 partinin milletvekili iptalinde hemfikir olduğu ortaya çıkmış. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Haluk İpek, Dicle mazbatasını aldıktan hemen sonra Yüksek Seçim Kurulu'na, YSK'ya itiraz dilekçesi vermiş. Kuruldaki Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Mehmet Yakupoğlu ve Milliyetçi Hareket Partili Fikri Dönmez de yasaya göre vekil olamaz diye hemen itiraz etmiş. Hatta Radikale demeç veren İpek de, Haluk İpek AK Partisi'nden, Dicle'ye mazbata hukuka aykırıydı demiş. Burada bayağı ilgi çekici bir durumla karşı karşıyayız ama aynı Halk Partisi'nden bir de başka şey var. Bihlun Tamaylıgil ise kararı doğru bulmadıklarını belirtmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Bu da Türkiye'ye özgü çok tipik durumlardan biri sayılabilir herhalde. Yani insanların, kurumların ne düşündüğü, neyi savunduğunu kolay kolay anlayamama durumun olabiliyor. Eveleme geveleme durumu. Çünkü bir yandan mazbataya işte Mehmet Yakupoğlu kurulda itiraz ederken Yüksek Seçim Kurulu'na, aynı gazeteden okuyoruz, şeyde mümkün değil diyor. Bihlun Tamaylıgil de doğru değil bu karar diyor. Yeni düzenleme yapılması zorunlu olduğuna. Hükümet kanadını ben en çok beğeniyorum ama sağduyuya davet etmişler halka. Sağduyu çok artık sıkıcı olmaya başladı. Fazla konservatif herhalde. Muhafazakar değil mi sağduyu? Ya bütün söylenenler gayet uygun. Tabii ki sağduyu herkese gerekiyor ama bir de çıkıp Başbakan, benim de başıma gelmişti, böyle şeyler oluyor, bunu bir düzelteceğiz filan diye konuşmasını Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de böyle BDP'yi sağduyuya davet etmek, meclise sakın katılmamazlık etmeyin demenin ötesinde. Aynısının medyadaki yansıması tabii bu yönde olması gerekmez mi? İşte bugüne kadar farklı konularda en azından benzer yayın yapan gazetelerden de aynı duruşu beklemek gerekmez mi istikrar adına? Hadi şeyi geçtim. Sağduyuyu geçtim. İstikrarlı olmak adına sadece. Yani siyaset kültürü, demokrasinin bir kültür meselesi olduğunu epey bir zamandan beri naçizane vurgulamaya çalışıyoruz dilimizden. Çünkü adaletsizlikten hep alan tek bir taraf olduğu zaman sağduyu da göstermesi gereken hep tek bir taraf oluyor. Hep tek bir taraftan bekleniyor sağduyu. Bir yerden sonra sıkabilir o. Öyle kültür gelişmez, demokrasi gelişmez. Bu vallahi hiç değinemediğimiz pek çok şey var işte. Belfast'ta ayaklanmalar var ve bayağı karışık ortalık. Yunanistan'da tabii müthiş karışık ortalık gene. Ona belki birazdan değinme fırsatımız olacak. Seyfettin Gürsel'le beraber özellikle ekonomi yönünde Yunanistan'dan. Yunanistan küresel ekonomiyi tehdit ediyor diye bir haber var mesela. O da güzel bir başlıkmış. Onu da ben küresel benden küresel ekonomi Yunanistan'ı tehdit etmiyor. Tabii. Hayır, tersi var. Çinli muhalif de serbest bırakılmış. Ai Weiwei, muhalif sanatçı, 2 ay polis gözetiminde tutulduktan sonra kefaletle "anlayın beni, konuşamam" demiş. Böyle işte. Bahreyn'de de 8 muhalife müebbet hapis cezası çakılmış kafalarına. Onu da söyleyelim. Niye muhalifsiniz siz diye. Amerika Birleşik Devletleri de vatandaşlarını Gazze filosuna katılmamaları konusunda uyarmış. Fakat benim en sevdiğim haber başlığı, bütün günün en sevdiğim başlığı buydu. NTV, MSNBC.com. 12 Haziran defteri kapandı. Ünlem. Kesin seçim sonuçları resmi gazetede yayımlandı. Hatip Dicle yerine mazbatasını alan Oya Eronat'ın milletvekiliyle birlikte AK Parti'nin vekil sayısı 327 olarak ilan edildi. Bir sonraki atamalar 5 yıl içinde. Evet. Açık Gazete. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. Father, good time. For the Good Times, Kris Kristofferson'ın tanınmış bestelerinden biri, bir başka tanınmış şarkıcıdan, Ray Price'tan geldi ve devam ettik. Evet. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın, nasılsın? İyiyiz valla. Kaotik bir ortamda bir başka kaosu konuşmakla mı başlayalım? Yani Türkiye. Gerçekten de öyle. Yani bizim başka şeyler konuşacak halimiz kalmadı tabii ya. Tahmin edilebileceği gibi bu Hatip Dicle meselesinden Yüksek Seçim Kurulu, ama Yunanistan'da çok ciddi bir problemin içinde devam ediyor anladığım kadarıyla. Bir hoş laf da var, Amerika Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, Yunanistan'ın durumu küresel ekonomiyi tehdit ediyor demiş. Bu da günü... Bunu Merkez Bankası Başkanı mı söylüyor? Evet. Yani bu şu demek tabii, bize yardım etmezseniz, kıyak geçmezseniz, anlayışlı olmazsanız hepinizi batıracağız, biz de batacağız ama. Evet, aşağı yukarı öyle. Günün sözü olabilir belki. Evet. Tabii bu aslında söyleniyordu da kapılar altında Merkez Bankası Başkanı'nın açıkça söylemesi durumun ne kadar kritik bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Evet, nedir şimdi durum orada? Vallahi şöyle özetleyeyim, bir şey mevcut istikrar programı, kemer sıkma programı istenilen sonucu vermedi. Bunun üzerine ekstra bir program hazırlandı. Bunun içinde 28 milyarlık ilave tasarruflar var. Tabii kamu tasarrufları, bu daha düşük ücretler demek vesaire. Bir takım harcamaların kısılması demek. Bir de 50 milyar euroluk şey var, özelleştirme var. Tabii bu özelleştirmelerde kağıt üstünde, çünkü sendikalar şiddetle karşı çıkıyor. Bir miktar yapılabilir tabii, ama son tahlilde bu pakete karşı çıkıyor Yunanlılar. Yani aşağı yukarı anketler yarısı, her iki Yunanlı'dan birinin karşı çıktığını söylüyor. Muhalefet hiçbir şekilde iktidar partisine bu konuda yardımcı olmuyor. İktidar partisi PASOK bunu bir milli dava olarak şey etmek istedi, kabul ettirmek istedi ki aslında öyle. Yani hakikaten bu bütün, yani bir PASOK gitse, Yeni Demokrasi Partisi gelse ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek aslında. İrlanda'da Portekiz'de iktidarlar değişti. Gelen yeni aynen o istiklal paketlerini kabul ettiler. Yunanistan'da bu olmuyor ve biliyorsun sokak gösterileri her gün çok gayet bazen şiddetli şeyler oluyor, gösteriler oluyor. Yani uzun lafın kısası Yunan halkı kabul etmiyor. PASOK dolayısıyla oldukça zor durumda. Gerçi dün bir daha doğrusu evvelsi gün şeyi başardı salı günü. Güvenoyu değil mi? Güvenoyu evet. Almayı çok, yani PASOK hiç süre vermemiş. Dolayısıyla yani aslında PASOK destekledi. Şimdi bu önlemlerin de geçirilebileceği düşünülüyor. Çünkü Avrupa Birliği de açıkçası res çekti. Çünkü Almanlara başka türlü kabul ettirmek mümkün değil. Hani dedim ya baştan hani kıyak geçme, anlayışlı olma. Onu da olamıyor Avrupa Birliği. Mutlaka bu şeyi, yeni paketi geçireceksiniz. Ondan sonra diyor biz muslukları açacağız. Sanıyorum bu şey paket geçmesine geçecek. Bir 6 ay kazanılacak. Ama o da yetmiyor. Çünkü esas sorun orada. Daha doğrusu şu anda yeni sorun orada. Bu paketin olmasına rağmen daha orta vadede Yunanistan'ın gene borçlarını çevireceğimi ortaya çıktı, hesaplandı. Dolayısıyla bir 100 milyar euroluk yeni bir paket, yeni bir kredi. Yani ne oluyor? Yavaş yavaş Yunanistan'ın borcu aslında Avrupalılaştırılıyor. İşte biz buna 2001'de biliyorsun hepimize, Türkiye'nin tüm topluma toplumsallaştırıldı bankaların batak borçları. Hepimiz ödedik. Şimdi Yunanların ödeyecek hali olmadığı için kredileri özel kesimde şeye geldikçe, vadesi geldikçe tahvillerin, borç tahvillerinin aslında bunu Avrupa ve IMF fonundan karşılanıyor. Şimdi bir ekstra 100 milyar avroluk, zaten bir 100 milyarlık paket olmuştu. Bir 100 milyar avro daha konacak masaya. Orada büyük bir sorun var. Orada büyük bir sorun var. Merkel diyor ki başından beri özel sektörde, yani bankalarda buna katkıda bulunsun. Nasıl bulunacaklar? İşte vadesi gelen tahvillerin hepsini biz almayalım. Çünkü bu aslında ne demek? İleride günün birinde nasıl olsa temeline düşecek Yunanistan. Bana göre bunda hiç şüphe yok ve bunu çok artık kişi söylemeye başladı. Neredeyse hemen hemen herkes söylüyor. Ne demek temerrüde düşmek? Temerrüde düşmek şu, borçlarını ödeyememek. Evet. Dolayısıyla borçların bir kısmının silinmesi lazım. Geçen kaç, iki hafta önce açıklamaya çalışmıştım. Tekrarlamak istemiyorum ama özetle bu plan zaten yürümüyor. Onu belki sonunda tekrar değinirim. Fakat şu andaki yani tartışmanın çıkmazı şey etmeye ya da güçlüğünü anlatmaya çalışıyorum. Almanların sırtına yüklenecek uzun lafın kısası tüm Avrupa'nın, ama esas olarak Almanların, çünkü en çok onlar katkıda bulunacaklar. Merkel de Almanlara anlatamıyor bunu. Özellikle kendi partisinin tabanına anlatamıyor. O bakımdan diyor ki vadesi dolan tahvillerin tamam bir kısmını Avrupa fonlarından biz satın alalım, yani borç verelim Yunanistan'a, ama bir bölümünü bankalar tekrardan yeni tahviller alsınlar daha uzun vadeli. İşte o noktada uluslararası derecelendirme kuruluşları, rating kuruluşları, Fitch başta, diyor ki bu bir aslında üstü örtük temerrüttür. Çünkü siz gönüllülük esası diyorsunuz ama aslında baskı yapacaksınız o bankalara, özellikle kamunun ağırlıklı olduğu bankalarda. Bu tahviller yenilenecek. Bu bir piyasa mekanizması değil. Dolayısıyla ben temerrüte düşmüş varsayarım diyor Yunanistan'ı ve notunu kırarım diyor. O zaman tabii çok ciddi bir sorun var demektir. Çünkü bankaların bilançolarında çok büyük miktarda tabii Yunan tahvili var. Onların değeri düşecek. Bu sefer banka sistemleri zorlanmaya başlayacak. Orada büyük bir çıkmaz var ama o noktadalar. Yani Almanlar ısrar ediyor. Bundan geri adım atmadılar. Sadece önce zorlamak istiyorlardı. Şimdi gönüllülük esası diyorlar ama ne kadar gönüllü olacak bankalar ve o arada bilek düşmeler olacak mı olmayacak mı? Tabii orası bilinmiyor. Bir de şey haberleri var. Bankalardan tasarruflarını çekip altına yatırdığı Yunan halkının. Tabii Yunanistan'dan büyük bir şey, ayrıca sermaye kaçışı oldu. Ve söylenen şu, yani bir en ufak şeyde, sarsıntıda Yunan bankalarında muazzam çekilişler olabilir. Bunlar batabilir. Ve tabii bütün bu gelişmeler esas şeyi korkutuyor. Merkez Bankası Başkanı'nın lafına dönelim istersen. Ama bunu IMF de söyledi kaç gün önce. İrlanda, Portekiz ve en korkuncu tabii İspanya. Şu an evet. İspanya'da bir sorun yok gözüküyor. Fakat iki gün önce IMF bir rapor yayınladı ve dedi ki İspanya tamam doğru yolda gidiyor. Fakat çok ciddi daha şeyler lazım, reformlar lazım. İş gücü piyasası reformu, işte vergi reformu vesaire. Yoksa İspanya'da zora girebilir. İspanya zora girerse tabii büyük sorun, büyük felaket. Çünkü 5. büyük ekonomi ve İspanya'nın böyle bir Yunanistan, İrlanda, Portekiz kurtarma şeyinin maliyetinin çok üzerinde tabii maliyeti var. Hatta diyorlar İspanya düşerse bu sefer çok aşırı borçlu olan Belçika ve İtalya'da sıraya girebilir. O kalelerde düşebilir. O zaman yandı gülüm keten elva. Evet, bu arada Avrupa'yı ve şeyi ve tabii küresel etkileri de olur bunun. Ve tabii tatsız tarafı bize de şeydir. Bizi de etkiler. Çünkü en önemli piyasamız Avrupa ihracat açısından Avrupa piyasası bir durgunluğa girerse bu borç krizleri yüzünden çok tatsız olur. Şimdi bu noktadayız. Yani PASOK tamam kapandırıyor köşeye sıkışmış durumda ama açıkçası Merkel de köşeye sıkışmış durumda. Çünkü ısrar etmek zorunda özel bankalar da buna elini taşın altına koysunlar diye Almanlara kabul ettirebilmek için Yunan borcuyla ilgili işte bütün bu ekstra şeyleri, maliyetleri ama öbür taraftan da Yunanistan'ın özel bankalar buna hayır derse ne olacak? Orada çok büyük bir sorun var. Ama öbür yandan da hala şey belirsiz tabii. Tamam PASOK güven oyu aldı ama bu önlemler de hadi geçti diyelim. 6 ay sonra ne olacak? Evet. 6 ay sonra bana sorarsan gene bu alınan önlemlerin tam yeterli olmadığı, özellikle özelleştirmeler bence kağıt üstünde. Bir bölümü bu kadar para etmeyecek çünkü almak istemeyecek yatırımcılar, çok güçlü sendikalar var, onlar şiddetle itiraz ediyor falan filan. Yani bu yürümeyecek. Hani bir 6 ay daha belki kazanılabilir. Zaten ona çalışıyorlar bana sorarsan. Fakat hep benim başından beri bu Yunan krizindeki ısrarla savunduğum görüş bu plan doğru bir plan değil. Çünkü kamuyu küçülterek kamu ağırlıklı bir ekonomide büyüme yaratamazsınız. Büyüme yaratamadığınız sürece şey temezsiniz, bu borç sorunu kontrol altına alamazsınız. O zaman bir yeni bir plan lazım, yani bir B planı lazım. O da yok, görünmüyor ve galiba görünmüyor. Şeylerde yani Sintagma Meydanı'nda epey de kalabalıklar halinde 80 bin falan olduğu da söyleniyor. Onların da pek vazgeçecek gibi, bunları kabul edecekmiş gibi bir hali yok. Üstelik bir de küçük bir haber var ama ilginç, yani belki onu da ekleyebiliriz. Lüksemburg'da salı günü evvelki gün binlerce kişinin bir şeyi olmuş, protesto gösterisi olmuş. Tabii Lüksemburg gibi bir yerde binlerce kişi çok büyük bir şey demek yani. Evet. Çok küçük nüfuslu ve bizi bir protestocu şey demiş mesela. Yani ne istiyor Lüksemburglar? Benim bildiğim kadarıyla orada borç krizi yok. Yok ama şeye karşı çıkmışlar. Bu böyle bir Avrupa, kemer sıkan bir Avrupa şey, bizi de hazırlamaya çalışıyorlar demiş protestoculardan biriyle görüşme var. Demokrasi Now'da gördüm. Yani ölene kadar, mezara girene kadar çalıştıracaklar ya da 70 yaşına gelene kadar. Ancak öldükten sonra rahat tabii, ölecek. Lüksemburg'daki durumu bilmiyorum ama sorun şu, bir bölüm ülke koptu yani. Çok açık. Yunanistan, Portekiz, hatta İspanya tamam şu anda kriz içinde değil ama bunların rekabet şeyleri açısından bunlar aslında koptular Almanya'dan, Hollanda'dan. Fransa ortada bir yerde. Bir de aşırı borçlular. Geçmişte yani şeylerin, üretimlerinin tabii çok üzerinde tüketmiş durumdalar ve bunların bu rekabeti nasıl restore edecekler, nasıl bir homojen Avrupa para birliği olacak? Başlangıçta böyle değildi, bu son 5-6-7-8 yıl içinde ortaya çıktı. Tam aksine bunların, bu ekonomilerin birbirine benzeyecekleri, verimlilik düzeyleri, ücret düzeyleri açısından farklılıklar olmayacağı varsayımıyla ya da Euro'nun bunu kolaylaştıracağı kabulüyle yola çıkıldı. Fakat tam aksi oldu. Şimdi dolayısıyla yani mesela sadece Yunanistan meselesi de değil. Portekiz'de de o plan ne kadar yürüyecek? İrlanda daha şanslı, o verimlilik açısından ve ücret düzeyi açısından şey edebilir, belki tekrar canlanabilir. Ama İspanya mesela büyük bir ihtimalle bunun altından kalkamayacak. Yani IMF'in raporu onu söylüyor. Bütün o radikal reformları, rekabet gücünü restore etmek için o radikal reformları yapabilecek mi? Emin değilim. Dolayısıyla burada çok temel bir sorun var. Yani tamam, Yunanistan'ın bugünkü durumu akut bir halde, ama onun ötesinde çok ciddi yapısal sorunlar var ve bunların nasıl çözümleneceği belli değil. Dolayısıyla yani kuru kullanamıyorlar. Yani çok temel mesele bu. Birliğin içine girdiler. Müthiş bir ayrışma ortaya çıktı. Şimdi kuru kullanamadan ya çıkacaklar Euro'dan ya da Almanlar bunları beslemeyi kabul edecek. Yani işte dayanışma mayanışma dediklerinin aslında altında bu var. Federal Avrupa daha çok dayanışma olsun bilmem ne. Bu ne demektir? Almanlar daha büyük bir bütçe yapalım. Nasıl Amerika'da federal bir bütçe var, daha büyük bütçe yapalım. Almanlar paraları versinler. Ondan sonra biz bu paraları yoksul bölgelere, ki onlar ülkeler, onlara dağıtalım. Bunu ben Almanların doğrusu kabul etmeye kabul edecekler sanmıyorum. Şu anda kabul etmiyorlar da hani ileride tabii burada bir şantaj da var. Yani onun için Merkel köşeye sıkışmış durumda. Şimdi bu Yunanistan batarsa arkadan bu zincirleme geleceği için bu tabii Almanlara da büyük zarar verecek. Evet. Şimdi dolayısıyla Almanlar şu hesabı yapmak zorundalar. Ya biz bunlara acaba bir miktar para kıyak geçsek mi? Cebimizden çıkartıp para versek mi, yoksa daha mı vermezsek daha büyük zarara girecek. Peki o zaten bir de böyle bir hesaba geldi olay. İşte Almanya'nın bugüne kadar verdiğini, yani tırnak içinde kullanıyorum, kurtarmak için tekrar bir şeyler vermesi için de konulan çok sert şartlar var Yunanistan'a. Yunanistan evet, bunun altından kalkabilecek durumda. Kalkamıyor. İşte yani hakikaten çok çok ilginç bir noktaya geldi ve bir bundan açmaz krizden gibi. Önce hatta kriz sırasında bile Avrupa Birliği'nin bu kadar büyük bir sorunla karşılaşacağı öngörülemedi açıkçası. Evet, zaten herhalde Amerikan Fed Başkanı Bernanke de onu söylüyor. Yunanistan'daki borç krizi çözülemezse küresel mali sistem tehlikeye düşebilir. Yani çökebilir dememiş ama onu da kastediyor olabilir herhalde. Sanıyorum tabii borcun bir kısmı silinecek ister istemez bir şekilde. Bu ne zaman olacak tam bilmiyorum. Ama bu da temel çözüm değil. Yani bununla birlikte ben hala iddiamı Yunanistan'ın Avro'dan çıkması lazım. Ki rekabet gücü, yani drahmi Avrupa Euro'ya karşı tabii daha değersiz bir para olacak. Böylece fiyat düzeyini Euro cinsinden aşağı çekebilecek. Ama bu tabii mutlaka şeyle birlikte olmak zorunda. Yani her halükarda Yunan borcunun bir kısmının silinmesi gerekiyor. Ama sadece bunu yaparak ve Yunanistan'ı Avro'nun içinde bırakarak hiçbir soruna çözüm bulamayacaklar. Çünkü rekabet gücünü restore edemeyecekler. Dolayısıyla büyüme olmayacak. Büyüme olmadığı sürece alt tarafı işte 3-5 yıl kazanacak belki. Sonra gene eski tas eski hamam. Peki, yani buradan Avrupa Birliği'nin, sadece yani Avrupa Para Birliği'nin değil, Avro alanının değil, bence tümüyle Avrupa Birliği'nin yeniden dizayn edilmesi lazım. Çünkü David Cameron dün gazetelerde vardı. Herhalde Salı günü o demeci vermiş. Çok ilginç. İyi ki diyor şeyde değil. Zaten biliyorsun İngiliz Muhafazakar Partisi'nin ne kadar Avrupalı olduğunu ve Para Birliği'ne ne kadar sempatiyle baktığını. İyi ki diyor Euro'ya girmemişiz. Ondan sonra ve Yunanistan için de İngiliz vergi mükellefinin harcayacağı tek kuruş yok diyor. Yani bir kere orada koptu İngiltere. Yani İngiltere valla beni ilgilendirmez, ne haliniz varsa görün diyor. Evet, peki buradan da belki Türkiye'ye de küçük bir geçiş yapabiliriz. Yani bu evet, büyüme için Batı'nın dua ederken Türkiye'de rekor düzeylerde büyüme gösteriyor. Fakat bu sefer de krediyi frenlemek için hükümetin harekete evet, geçtiği bir durum. Şeyler Batı'da Tanrı'ya biraz büyüme bahşetmesi için duacı herkes. Türkiye'de de ya bu büyümeyi biz nasıl yavaşlatacağız başımıza bela olmadan, bir kur şoku yaratmadan diye yılbaşından beri çare aranıyor. İşte önce Merkez Bankası malum karşılık oranlarını, zorunlu karşılık oranlarını bankaların arttırdı. Krediyi frenlemeye çalışıyor. Neden bunlar yapılıyor? Çünkü bu yüksek büyüme, bizim ekonomide de rekabet sorunları var. Muazzam bir cari açık. %8'in üstüne çıktığını hesaplıyoruz şu anda. Bu çok büyük bir rakam. Patlayacak ve bu bir tabii kur şoku yaratabilir. Ardından faiz şoku gelir ve bir durgunluğa girebilir. Bu durgunluğa girmeden acaba biz daha intizamlı ricat dediğim kontrollü bir şekilde soğutabilir miyiz? Tabii burada çok hassas bir olay var. Ne kadar soğutacaksınız? Bunun dozu ne olacak? Ve soğutayım derken acaba aşırı soğutup dondurabilirsiniz? Bu da bir sorun. Ayrı bir sorun. İşte en son BDDK şeyin yeterli olmadığı politikasının, uzam karşılık artış politikası Merkez Bankası'nın, BDDK özellikle bu tüketici kredileri, ki bunların şeyleri de, karşılıkları da yok. Hani hiç olmazsa konut ve arabada bankalar karşılık alıyorlar. Yani ipotek koyuyorlar. Gerekirse binayı, konutu satıyor, işte arabayı satıyor. Fakat bu bireysel kredilerde o çok da kefalet mefalet. Onlar tabii biraz hikaye. Ve bir risk de var. Yani giderek risk büyüyor. Çünkü geri dönmeyebilir, bir kısmı batabilir bu kredilerin. Ve buraya şimdi BDDK odaklandı. İşte bunların maliyetlerini ciddi olarak arttırdı, kurallar getirdi. Bakalım ne olacak? Bir de tabii temel bir sorun var. Yani maliye politikasının devreye girmesi gerekiyor. Ya çok açık bir maliye politikası açıkça izlenmedi, bir seçim ekonomisi olmadı ama gene de harcamalarda bir artış oldu, reel artış. Bütçe açığı artması da, çünkü gelirler çok yüksekti. Şimdi daha fazla kamunun tasarruf yapması gerekiyor. Babacan bunları biliyor, söyledi de, yani seçimden önce, iki gün önce çok açık bir demeç de verdi. Nasıl yapacaklarını söyledi. Fakat başbakandan bu konuda hiç şu ana kadar bir ses çıkmadı. Yani bence temel soru da, hani başbakan ne düşünüyor ve Babacan'ın bu yaklaşımının arkasında mı hükümet? Onu da bilmiyoruz henüz ve piyasalardaki bu tedirginlik de bence buradan kaynaklanıyor galiba. Evet, yani mali kuralda olduğu gibi farklı, evet, durumlarda olabilirler yani. Hani olabilir hakikaten. Yani hükümetin şimdi kararlı bir şekilde bu orta vadeli programla olacak. Orta vadeli programın zamanı geldi. Normalde şu sıralarda açıklanması lazım. Hazır olduğunda tahmin ediyorum ama tabii hükümetin onayı lazım. İşte nihayet başbakan döndü galiba, değil mi Bodrum'dan? Döndü yani mi? İlk yapacakları iş bir hiç orta vadeli program açıklamak ve orta vadeli programda sadece maliye politikasının sıkılaştırılması ile ilgili önlemleri değil, bence bir reform ajandası da açıklamalı. Yapısal reform ajandası. Bunu bekliyor şu anda yatırımcılar. Evet, ama hiçbir konuda da pek konuşma, yani seçimde çok, kampanya sırasında fazla konuştuğunu düşünüyor olsa gerek ki hiçbir açıklama yapmıyor. Gerek yapmıyor, bu Hatip Dicle kaosu, gerekse de bu senin de şimdi sözünü ettiğin önemli mesele konusunda pek konuşmuyor doğrusu. Evet. Peki, yani Dünya Bankası'ndan ekonomiye övgü gelmiş yalnız. Dünya, 20 yıl içinde dünyanın en zengini olursunuz dediğini yazıyor Star gazetesi. Aman yarabbim, yani biraz desteksiz atmışlar. Bir mucize olabilir mi? Olamaz tabii. Yani Türkiye'nin de Yunanistan'ı, işte diğerlerinin rekabet sorunlarını söylüyoruz. Yani Türkiye'nin de böyle bir ciddi sorunu var. Çünkü büyüme son tahlilde iç talebe dayalı oldu ve kısmen de borçlu oldu. Tamam, kamu borçlanmıyor. Yani Yunanistan gibi böyle bir batmış devlet yok tabii. Ama her şeye rağmen bizim de muazzam bir cari açımız var bu yüzden. Büyüdüğümüz zaman ithalat ihracattan daha hızlı artıyor. Ve bu böyle gitmez. Bunu görüyor herkes. Şu anda da gitmiyor zaten. Yani bizim tahminimiz ilk yarıda da büyüme, yıllık büyüme %10 civarında, ilk yarı diyorum, ilk çeyrekte. Ama ikinci çeyrekte bunun %7 civarına düştüğünü tahmin ediyoruz, düşeceğini, ve bu böyle gidecek. Üçüncü, dördüncü çeyrek eğer hakikaten esaslı bir takım şeyler alınmazsa orta vadede de ben Türkiye'nin büyüme perspektifini öyle çok parlak görmüyorum. İşte dolayısıyla dünya, öyle aslan olacağız, kaplan olacağız, 10. ekonomi olacağız 2023'te, bunlar hayal ya. Dünya Bankası Başkanı sanıyorum %10 çarpı 20 yapmış herhalde o. Herhalde. Bir başkanı herhalde değil, yöneticisi. Pardon, Mansur Dailami konuşmuş. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, Seyfettin Gürsel'le ekonominin gidişatı, ekonomik gidişat konusundan sonra bir ara vereceğiz. Sonra da bir konuğumuz olacak, dinleyicilerimizin yakından tanıdığı programcımız Semra Cerit Mazlum'la. Bir süreden beri yapmakta olduğumuz çok önemli bir konuda bir üçüncü program yapmış olacağız dizide. Bu da yenilenebilir alternatif enerjilere geçerek dünyada bu korkunç giderek büyüyen krizin yani çevre ve ekolojik krizinin nasıl önlenebileceği konusunda son olarak da IPCC denilen Hükümetler Arası İklim Değişikliği Bilim Adamları Kurulu'nun 2050'ye yaptığı bir projeksiyon var. Onu konuşacağız. Ne kadarını enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerjiyle kurtarabiliyoruz? Kurtarılabiliyor mu dünya konusu gibi çok önemli bir konuda görüşeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve onun Açık Gazetesi saat 9.30-5.06 geçiyor. Ve mikrofonda hattımızın öbür tarafında Semra Hanım var. Semra Cerit Mazlum, yenilenebilir enerji konusundaki vizyonu bu sefer de uluslararası IPCC raporundan bir değerlendireceğiz. Merhabalar, günaydın Semra Hanım. Günaydın Mahir. Evet, bu epey bir zamandır bunun üzerinde sizinle konuşma fırsatı buluyoruz. Bunlar da artık elimizdeki son şanslarda denebilir bu konuda bir harekete geçip adam gibi bir şey uygulayabilmek için. Raporlarda oldukça iyi gibi geliyor kulağa. Yani yapılabilir, feasible dedikleri uygulanabilir bir şey olduğunu konuşuyoruz yani. Daha önce birkaç rapordan bahsetmiştik. İsterseniz onları hatırlatmakla başlayalım. Önceki programlarda 2010 yılı aslında yenilenebilir enerjinin var olan enerji yapısının dönüşmesi konusundaki olanakları ortaya koyan çok önemli şeylerle raporlar ve yeni değerlendirmelerle başladı ve yani yıl öyle devam ediyor ve çok önemli kaynaklardan geldi bu raporlar. Hani güvenilirliği, uygulanabilirliği tartışma konusu edilemeyecek yerlerden geldi. Değerlendirdiğimiz ilk rapor ECOFIS ve WWF'in birlikte ortak bir çalışmanın ürünü olarak ve bir şirket daha vardı galiba şey yapan değil mi? İstatistikler konusunda destek evet, olan. Ben de şimdi hatırlamıyorum. Ben de evet. Onu hatırlayamadım. Onların hazırladığı enerji raporuydu. Evet, ECOFIS'te Hollanda'nın en büyük bu iktisadi enerji konularda enerji danışmanlığı yapan bir şirket imiş. Dünya çapında yani. Evet. İklim değişikliği konusundaki çalışmaları da hani çok saygın. İklim değişikliği çalışmaları açısından da saygın kabul edilen kuruluşlardan bir tanesi. %95. 2050'ye geldiğimizde toplam enerji ihtiyacımızın %95'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanabileceğini ortaya koyuyordu ECOFIS'in raporu. Yani fosil yakıtların neredeyse tamamen sona erdirilmiş enerji olarak enerji elde etmekte neredeyse tamamen fosil yakıttan kurtulacağımızı söylüyorlar. Hem de 40 yıl gibi bir dönem içinde. Üstelik nükleer enerji olmadan. Üstelik hani öteki temiz olduğu söylenen öteki enerji alternatifleri devreye girmeden çok %5'lik miktarda hani aslında yenilenebilir elektrik kaynaklı bir projeksiyondu, senaryoydu ECOFIS'in yapmış olduğu. Ağırlıklı olarak bütün ihtiyaçların elektrik vasıtasıyla karşılanması ve elektriğin de yenilenebilir kaynaklardan üretilmesini öngörüyordu. Evet. Bunun mümkün olmadığı birkaç spesifik sektör var. Onlar da yalnız fosil yakıtın devam edebileceğini, o da %5 yetiyordu onlar için söylüyordu. Nükleersiz artı biyo yakıtlar, bitkisel kaynaklardan elde edilen yakıtların da bütün çevresel önlemler alındıktan sonra bütün kısıtlamalar, sürdürülebilirlik açısından uygulanabilecek bütün önlemler alındıktan sonra bu portfolyoya dahil edilmesi söz konusuydu. Aynı zamanda da hidrolojik kaynaklar açısından, yani su kaynaklarının kullanımı açısından da yine aynı şekilde bütün çevresel ve sosyal kısıtlar göz önüne alındıktan sonra dahil ediliyordu bu şeyin içine, paketin içerisine. Dolayısıyla son derece DUHA ile uyumlu. Evet, çok önemli bir, yani saygın bir kuruluşlardan WWF'de dünyanın 5 milyondan fazla üyesi olan, bildiğim kadarıyla en önemli çevre kuruluşlarından biri, sivil toplum kuruluşlarından biri, ikisinin birlikte hazırladığı bir şey bu. Evet, WWF'in de çevre konusundaki uzmanlığı hani herkes tarafından kabul ediliyor. Bir tek bu değil, başka hazırladığı raporlar, çalışmalarda güvenilir şey tabanına. Evet, bu çok umut verici bir vizyon evet. gibi gözüküyordu. Buna ek olarak tabii şeyi de konuşmuştuk. Hani bu raporlar bunu söylüyor, böyle bir projeksiyon ortaya koyuyor 2050'ye doğru. Biz oraya gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz onu da değerlendiren bazı raporlar, daha hani yerleşik diyelim, ana akım kurumlardan gelen şeyler de vardı, raporlar da vardı. Onlar da olumlu işaretler veriyordu. İşte bir tanesi Pew Center'ın Amerika'daki evet. hazırlamış olduğu temiz enerji yarışı başlıklı bir şeydi, değerlendirme raporuydu. Onlar da 2010 en son bu seneki raporda 2010 yılı içerisinde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımın ulaştığı boyutları gösteriyordu. Yani inanılmaz rakamlar. Küresel kriz döneminde bile, hani o açıdan inanılmaz diyorum. Bütün dünyada devletlerin, hani bazı devletlerin diyelim en azından, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı tercih ettiklerini ortaya koyuyordu. %30 artmıştı bir önceki seneye göre. 2010 yılında toplam yenilenebilire yapılan yatırım ve söz verdikleri bu ekonominin kurtarılması için harcamak üzere söz verilen kamu kaynaklarının çok önemli bir miktarının bu yeni teknolojilere, yenilenebilir enerji teknolojilerine gittiğini ortaya koyuyordu. Ve bu trendin devam edeceğini de öngörüyordu bu rapor aynı zamanda. Evet, o da işin bir bu sefer gene yapılabilirliğine, feasibility'sine yönelen önemli bir rapor. Çünkü o da pek çok eleştiri de sağdan soldan iyi tamam ama işte bunlar da kolay kolay gerçekleştirilemiyor, yatırım yapılmıyor vesaire diyenler için de iyi bir cevaptı Pew Center'ın. Evet, şöyle aslında hani Ecofin ve şimdi konuşacağımız IPCC'nin raporları teknik yapılabilirliği ortaya koyuyor. Yani bunun mümkün olduğunu, enerji kaynaklarının kapasitesi var olan potansiyeli ve ulaşılmış olan teknolojik düzey birlikte değerlendirildiğinde teknik açıdan yenilenebilir enerjiye geçişin mümkün olduğunu ortaya koyuyorlar. Bir de siyasi yapılabilirlik tarafı var. Pew Center'ın raporu bu siyasi yapılabilirliğin de mümkün olduğunu ortaya koyması açısından önemli. Hani mesajı pekiştirmiş oluyor. Başka bir rapor daha Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuydu. O da gene benzer şekilde Pew Center'ın rakamlarına koşutluk taşır şekilde 2009'da 2010'da yenilenebilir alanına yapılmış olan yatırımlar ortaya koyuyordu. Bunlardan bir tanesi özellikle G20 grubu ülkelerindeki yatırımları ön plana çıkarıyordu. İşte Çin başı çekiyor. Yani bu bütün raporlardan, var olan durumu değerlendiren bütün raporlardan ortaya çıkan sonuç şu: Çin yenilenebilir enerji yatırımları konusunda dünyada birinci sırayı almış durumda. Hani Almanya'yı, Amerika'yı, İspanya'yı, yani çok bilinen ülkeler bu sıralamadaki, onların önüne geçmiş durumda. Hem toplam kurulu kapasite açısından hem de harcanan toplam para açısından en büyük pay şeyden geliyor, Çin'den geliyor. Bu küresel yenilenebilir yatırımlarının için artışı içindeki oranda. Bu da önemli bir şey. Hani doğuya doğru kayıyor şey. Hani dünyanın doğusuna doğru kayıyor enerji, yenilenebilir enerji yatırımları. Bu IPCC raporu da benzer bir tablo ortaya koyuyor zaten. Daha fazla gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımlarının ön plana çıktığını söylüyor bu raporda. Evet. Şimdi IPCC de beklenenin çok ötesinde bir iyimserlik, yani umut daha doğrusu diyeyim, duyabileceğimiz bazı şeylere işaret ediyor galiba. Evet, kısaca isterseniz IPCC raporunun niteliğinden bahsedelim. Lütfen. IPCC hani bildiğimiz gibi aslında küresel iklim politikasının, o politika yapım sürecinin bilimsel destek tarafını oluşturan bir Birleşmiş Milletler kuruluşu ve kapsamlı değerlendirme raporları hazırlıyor. Dördüncüsünü de 2007'de yayınlamıştı. Hala ona referans vermeye devam ediyoruz. Çok eskimiş olmakla birlikte. Ve dünyada da yapılım bir araya gelmiş en büyük bilim insanlarını toplayan en büyük kuruluş deniyor. Tarihte görülmüş. 2000 küsur bilim insanı çeşitli dallardan jeofizikçiler vesaire çalışıyorlar bu raporları ulaştırmak için. Yani hükümetler arası. Evet, siyasi niteliği açısından da ilginç bir kurum. İncelenmeye değer bir kurum IPCC. Çünkü hükümetlerin hani kendi iradeleriyle oluşturdukları, kendilerine yön vermesini istedikleri bir bilimsel kuruluş bu. Evet. Hani şey yapmak istedikleri, onların görüşlerine bağlı kalmak için oluşturdukları bir kuruluş. Bu açıdan da önemli bir ayrıksın yeri var. IPCC işte bu dördüncü raporunu 2007'ye hazırladı. Şimdi şu anda da 5. kapsamlı değerlendirme raporu üzerinde çalışılıyor. ARE5 başlığıyla işte çıkacak. 2014'ün sonbaharında çıkması öngörülüyor bu raporunda. Fakat yalnızca bu kapsamlı değerlendirme raporlarını hazırlamıyor IPCC. Bu politika yapım süreci için gerekli olan başka bilgiler de, başka bilimsel değerlendirmeler de üretiyor. İşte bunlardan bir tanesi teknik raporlar. Hani çok teknik konularda, iklim politikası içerisinde çok teknik konularda rehberlik yapmak üzere hazırlanmış olan metinler var. Bir de özel raporlar var. Şimdi bu yenilenebilir enerji konusundaki çıkmış olan raporda bu özel raporlardan bir tanesi. Yani belli bir konuda daha detaylı bilgi üretmek, politika yapım sürecinin ihtiyaç duymuş olduğu ayrıntıda şey sunmak, projeksiyonlar sunmak ve var olan durumu değerlendirmek için hazırlanmış olan raporlar bunlar. Bu yenilenebilir enerji hakkında özel rapor başlığı taşıyor. Bu özel rapor IPCC'nin. Şeyde birkaç senelik bir sürecin sonunda ortaya çıktı. 2008'den bu yana devam ediyordu raporun çalışmaları. Ve şeyde de Mayıs'ta, galiba 9 Mayıs'taydı, Abu Dhabi'de yapılan IPCC'nin işte konferanslarından birisinde kabul edildi raporun metni. Orada yalnızca bir özet çıktı. Politika yapıcılar için özet açıklandı. Tüm raporun açıklanması için biraz daha beklemek gerekiyordu. Geçen hafta tüm rapor çıktı ortaya. Hani bütün bölümleriyle birlikte, ekleriyle birlikte 1500 sayfa falan tutan çok büyük bir rapor bu. Evet. Çok önemli. Bunların son 1,5-2 yıl içinde elimize gelmesi de üst üste durumun, hem durumun ne kadar vahim olduğunu hem de bununla ilgili olarak işte ilgili kuruluşlarında işle uğraştığını, işin siyasi iradeye daha çok kaldığını da gösteriyor gibi geliyor bana. Evet, raporda zaten tam bu tespitinizi paylaşıyor sizin. Bu yapılabilir. Fakat arkasında güçlü bir siyasi destek olmak zorunda. Hani iklim değişikliğini engellemek, sera gazlarının artışını engellemek için mutlaka yenilenebilir enerjilere geçmek gerekiyor. Onlara dayanmak gerekiyor. Ve bunun için de siyasi desteğin oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde ne yenilenebilir enerjilerin payının artırılması ne de iklim hedeflerinin tutturulması mümkün değil diyor. Kısaca aslında raporun ana mesajı böyle özetlenebilir. Biraz daha raporun belki niteliğini şey yaparak, evet, tarif ederek bu mesajın anlamı pekiştirilebilir. Bu işte IPCC'nin standart rapor hazırlama prosedürü içerisinde bilim insanlarını bir araya bilim insanlarının çalışması sonucunda ortaya çıkan bir rapor. 130'dan fazla yazarı var bu raporun. Gene 100'den fazla bilimsel açıdan raporu gözden geçiren uzmanlar söz konusu. Ve bu süreç içerisinde de hani binlerce yorum, hani ortaya çıkmış olan taslak raporlara gelen yorumlar var. Tabii hükümetlerin de onaylamış olduğu bir rapor bu. Bu açıdan hani bilimsel girdiyle siyasi iradenin kesişme noktasında duran, hani ortak kabul görmüş olan şeyi var, sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce konuşmuş olduğumuz raporlardan farklı bir yanı var bu raporun. Şeyden bu yana, 4. değerlendirme raporundan bu yana ilk raporu olması IPCC'nin, bu da önemli bir şey. Daha güncel veriler var. O eskimiş olan şeylerin, verilerin yerine var olan durumu yansıtan rakamlarla, verilerle hazırlanmış bir rapor. Ve AR5'e de, yani 5. değerlendirme raporuna da girdi oluşturacak olması önemli bir şey. Hani burada söz konusu edilen değerlendirmeler bir sonraki raporda baz alınacak. Bir önceki rapordan böyle bir farkı da olmuş olacak şeyin. Yeni çıkacak olan raporun. Şimdi bu IPCC'nin bütün raporlarında olduğu gibi aslında kendileri yeni bir bilgi üretmiyorlar. Bu bilim insanları, hani bu yüzlerce bilim insanı. Şimdiye kadar yapılmış olan, hani o raporun konusunu oluşturan alanda yapılmış olan bilimsel çalışmaları değerlendiriyorlar. Bu rapor da böyle bir rapor. Özellikle emisyon senaryoları ve yenilenebilir enerjinin var olan sistemlere entegre edilmesi konusunda yapılmış çalışmalar esas alınmış durumda. 164 tane farklı senaryo değerlendirilmiş bu rapor hazırlanırken. Hani farklı modellere göre, farklı varsayımlara göre, farklı nüfus, ekonomik büyüme, işte yakıt kullanımı projeksiyonlarına dayalı olarak hazırlanmış olan, geliştirilmiş olan 164 tane senaryo değerlendirilmiş. Ve bunlardan çıkan ortak sonucu söylüyor bize bu rapor. Bu açıdan da hani güçlü bir çok tarafı kapsamlı, var evet. Raporun. Bunlar içerisinde, bu 164 senaryo içerisinden de 4 tanesi özel olarak çekilmiş. Ve onlar karşılaştırılarak aslında hani o basın açıklamalarında falan daha fazla gündeme getirilen, ön plana çıkarılan şeyler, rakamlar, projeksiyonlar 2050'ye ilişkin. Bu 4 önemli, 164'ün içinden seçilmiş olan 4 belli başlı raporun şeyleri, vardığı sonuçlar. Onlar da hani belli özellikleri dolayısıyla seçilmiş durumda. Bir tanesi Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2009'da yayınlamış olduğu işte, Dünya'nın Ekonomik Enerji Görünümü raporu, 2010 Enerji Görünümü raporu. Oradaki var olan durum senaryosunu kullanmışlar. Öteki uçta da Greenpeace'in hazırlamış olduğu Enerji Devrimi raporu var. Hani birisi en muhafazakar projeksiyonu baz alıyor. Öteki de Greenpeace'in yenilenebilire dayalı, yenilenebilirin aslında bütün fosil yakıtların yerini almış olduğu bir hani devrim öngören raporu ve onun şeyleri, senaryosu. O arada da başka modeller, iki tane de belli emisyon azaltım senaryoları bileşimini içeren iki tane daha farklı bilimsel şey var, model var. Onları almışlar. Şimdi kısaca ne diyor rapor, oraya geçecek olursak, hı hı. Bütün bu şeylerin sonucunda arka plan bilgisinin üstüne 2050'ye geldiğimizde %77'si, enerji ihtiyacının %77'si yenilenebilir kaynaklardan karşılanabilir diyor. Bu en önemli mesajı bu IPCC raporunun. Bu basın açıklamasında %80 diye yazılmış. Hani yuvarlak bir rakam, evet. Dile getirmişler orada. Fosil yakıt da bağımlı, fosil yakıt ağırlıklı enerji altyapısının dönüştürülerek içinde nükleerin de olmadığı, belki o hani karbon tutma teknolojilerinde olmadığı, tamamen yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı bir geleceğin mümkün olduğunu söylemiş oluyor bu rapor bize. Evet, yani bu Ecofis ve WWF'in ortak raporuna göre biraz daha az, yani 4'te 3 diyebiliriz enerji, toplam enerjinin 4'te 3'ünden fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından, yani güneş, rüzgar, dalga ve enerji tasarrufu verimliliğinin artırılmasıyla sağlanabileceğini söylüyor. Ama bu da genellikle IPCC denen kuruluş zaten hükümet niteliği gereği hükümetlerin bağlı kuruluşlar, onların ortak oluşturduğu bir kuruluş olduğu için de muhtemelen en kabul edilebilir ve en muhafazakar tırnak içinde pozisyonu almasıyla da biliniyor tabii. Ona rağmen böyle bir %77'nin sağlanabileceğini 2050'ye kadar 40 yıl içinde söylemesi de oldukça gene insana umut veren bir şey. Evet, çok haklısınız. Yani IPCC'nin o siyasi kimliği, yalnızca bilimsel bir kuruluş değil, aynı zamanda hani siyasi yanı da olan bir kuruluş. Dolayısıyla ana akım ılımlı şeyi yansıtıyor, görüşü ya da duruşu yansıtıyor diyelim. Bu önemli bir faktör. Fakat bir nedeni de şeyin, bu raporun hani %77 öngörüsünün şeyden önce hazırlanmış olması. Ekofis'in raporu çıkmadan önce hazırlanmış olması. Evet, tamam, onu da konuşacaktık. Evet. Yani bu IPCC'nin raporu 2010'un başına kadar üretilmiş olan bu konudaki senaryoları, bilimsel çalışmaları kullanarak kendi değerlendirmesini yapıyor. Ekofis'in raporu 2010'un sonlarında çıktı biliyorsunuz. Dolayısıyla şey yetişmedi, bu raporun hazırlanması sürecine yetişmedi. Onun çok önemli bir payı var. Çıkmış o, hani yetişmiş o, aynı zamanda denk gelmiş olsalardı büyük olasılıkla Uluslararası Enerji Ajansı'nın en muhafazakar senaryosunun karşısına şeyi koyarlardı. Ekofis'in raporunu koyarlardı. Evet. Burada da hani çok önemli bir şey yapmış durumda aslında IPCC. Greenpeace'in raporunu, oradaki projeksiyonları, oradaki öngörüleri şeyin içine katarak, kendi değerlendirmesinin içine katarak. Çok da eleştiri aldı aslında bunu yaptığı için. Evet, kıyamet kopuyor bir haftadır. Hani çok uzun süredir kopuyor da raporun kendisi, bu 1500 sayfalık metin çıktıktan sonra da şey var, çok önemli tartışmalar devam ediyor. Bazıları bunların üretilmiş, hani şeyden, yoktan tartışma çıkarmak için yapılmış yazılar filan. Bloglarda galiba şeyler gidiyor, tartışmalar sürüyor. Hani nasıl olur da Greenpeace'in şeyi olur. Evet, ama bunun da hiç yabancısı değiliz. Çünkü zaten büyük, oldukça büyük paralar harcayarak, hatta muazzam paralar harcayarak enerji ve fosil yakıt lobileri zaten IPCC'yi karalamak için, hatta işte onların bir dipnotundaki buldukları bir hatayı büyütüp bütün dünyada bunlar bilim, bu bilim insanları zaten beş kuruşluk değer ifade etmeyen şeyler diyerek korkunç bir propaganda ve karalama kampanyası yaptıklarını bildiğimiz için bunu hiç şaşırtıcı bulmuyorum yani. Maalesef bu seferki şey, eleştirilerden bir kısmı, önemli de bir kısmı aslında şeyden geliyor. Hani çevre konusunda yazıp çizen insanlardan geliyor. Hani şaşırtıcı olan şeylerden birisi bu. Yalnızca şeyden değil, şirketlerden, onların think tanklerinden değil. Bayağı bildiğimiz, okuduğumuz insanlar da bu yönde eleştiriler yöneltiyorlar. Hani Greenpeace'in Teske galiba soyadı, yanlış hatırlamıyorsam şeylerinden birisi. Greenpeace üyelerinden bir tanesi de şeyin içinde yer alıyor. Bu raporun yazarların içinde yer alıyor. Yöneltilen en büyük eleştirilerden bir tanesi bu. Hani o Greenpeace'in üyesinin orada olması mı, Greenpeace'in raporunun burada değerlendirilen, seçilen dört tane senaryodan birisi olmasına yol açtı şeklinde sorular yöneltiliyor. Halbuki öyle değil. Şeye baktığımızda, yani bütün IPCC raporlarında olduğu gibi, bu özel raporu yazan grubun kimlerden oluştuğuna baktığımızda içinde bilim insanları da var. Fakat şeyden gelen, endüstriden gelen, sivil toplum kuruluşlarından gelen uzmanlar, yani temsil ettikleri kuruluşlar açısından değil, kendi sahip oldukları uzmanlık nedeniyle orada olan insanlar var. Yani dolayısıyla bir eleştiri yöneltilecekse yalnızca şey değil, Greenpeace'ten bir kişinin orada, uzmanın orada olmasına değil, hepsine birden yöneltilmesi gerekir. Zaten IPCC'nin rollerinden bir tanesi de bu. Bu alanda var olan bütün bilgileri, hani o bilgi çeşitliliğini, zenginliğini bir araya getirebilmek, işte onlardan bir ortak sonuç çıkarabilmek. Elbette, yani Ecofis ve WWF raporu içinde, Pew Center içinde ve Dünya Ekonomik Forumu raporu içinde aynı şeyler söylenebilir zaten. Sadece bu konuyla uğraşan fizikçileri, jeofizikçileri falan koyacak halleri yok ya zaten yani. O zaman hani bilgi üretmemek gerekir. Evet. Hani bir tarafa teslim etmek lazım şeyi, bu konudaki bilgi üretimini. o bir bizi bir yerden bir yere götürecek bir seçenek değil. Yani IPCC'nin böyle bir seçim yapmış olmasını eleştirmek son derece yanlış. Hani şeyde ikinci bir climate gate falan diye söylemler var ortada ama bence haksız eleştiriler bunlar. Birinci climate gate de öyleydi zaten aslında. Evet öyleydi. Hani bu şey kurumu zayıflatmak, işte bir şey gölge düşürmek aslında bu alandaki bilginin ilerlemesi sürecine gölge düşürmekten başka işe yaramıyor maalesef. Hani daha insaflı olmak lazım bu konudaki eleştirilerde. Üstelik de hani bu yazarlar tek tek orada bölüm yazmıyorlar. Bir ekip olarak yazılıyor. Hepsi birbirinin katkılarını inceliyor, değerlendiriyor, gözden geçiriyor. Neyse kısa tutalım isterseniz bu eleştirileri. Şeyin raporun kendi bulguları daha önemli. Şunu söylüyor, yani çok önemli bir şey daha söylüyor bu rapor bize. Aslında hani bu bütün süre giden iklim tartışmalarına, işte pazarlıklara, müzakerelere, görüşmelere, konferanslara rağmen 2000'lerin başından bu yana karbon yoğunluğu artıyormuş dünyanın. Yani benim de şey fark etmediğim bir bilgiydi bu şimdiye kadar. Hani işte emisyon azaltma politikaları önlemlerine rağmen özellikle şeydi, yani zengin gelişmiş ülkelerde kömüre doğru bir şey kayış, ağırlıklı olarak kömürün kullanılması nedeniyle karbon yoğunluğunun yaşandığı bir süreç geçiriyoruz biz. Bunu tersine çevirmek gerekiyor. Şunu da söylüyor rapor bize, tek başına şey değil, yenilenebilir enerjiler değil, bir yapısal dönüşüm, değişim yaşanacaksa eğer, biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsak, bu yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin mutlaka enerji verimliliğiyle birlikte yapılması gerekiyor. Evet. Evet, var olan enerji ihtiyacımızı yenilenebilirlerden karşılayalım. Fakat bunu yaparken, buraya doğru giderken mutlaka şu anki enerji kullanım örüntülerimizi de değiştirelim. Üretim ve tüketim süreçlerini daha az karbona bağımlı hale getirelim. İşte karbon ayak izini, bu bütün yaşamın, dünyadaki insan yaşamının karbon etkisini en aza indirmeye çalışalım diyor. Yani bu karbon yoğunluğunu azaltmadan aslında şey yapmak, hani o 2050'ye kadar geçiş sürecinde emisyonları azaltabilmek gerçekten mümkün değil. Bence bu açıdan da önemli bir şey var, mesajı var. Evet, yani esas olarak bütün bu raporlar için ama belki en çok da bu IPCC için söyleyeceğimiz şeyin de, yani hem sosyolojik hem kültürel hem ekonomik hem de ideolojik aslında yapının değişmesine yönelik olarak toptan bir zihniyeti hedef alan bir değişimin dışında bizi, yani canlıları, alemini başka bir şeyin kurtaramayacağı gibi de bir sonuca varıyor insan. Evet, rapor onu başka bir dille, işte kendi kimliğine de uygun bir dille şöyle dile getiriyor. Bu, yani mutlaka bu shift'in, hani bu değişimin, kayışın gerçekleştirilmesi lazım. Fakat bu değişim şimdiye kadar bildiğimiz, hani enerji konusundaki deneyimlenmiş olan, insanlığın deneyimlemiş olduğu geçişten farklı olmak zorunda diyor. Hani böyle yavaş yavaş öğrenerek, şey yaparak değil, acilen yapılması gerekiyor. Bunu birkaç 10 yıl içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda da yani yerleşik bir enerji altyapısı olmuş olduğu için, enerji kullanım, üretim örüntüleri gelişmiş olduğu için bunun üzerinden kurgulamamız lazım. Hani şeyden, odundan kömüre, oradan petrole geçerken deneyimlenmiş olan süreçten farklı olacak bu diyor. Hani buna da hazırlıklı olun. Hani bunu da gerçekleştirmek yönünde bir zihinsel hazırlık yapın önerisinde bulunuyor kısaca. Bu var olan sistem içerisinde karbon uygarlığından karbonsuz bir uygarlığa geçiş yapılacak. Ve bu çok kısa bir süre içerisinde yapılacak. Işte ben de onu kastetmiştim. Evet, bitirmek üzereyiz de süre bitiyor. Bir şey son olarak da sorayım. Yani öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii çok bütün her açıdan en önemli ülke olduğu için, ama Türkiye'de bakınca da söyleyebiliyoruz ki asıl bu siyasi desteğin ve iradenin pek bu yönde gelişmedi. Amerika'da hemen hemen hiçbir şey yapılmıyor siyasi irade açısından. Türkiye'de de farklı, daha çok fosil yakıtın daha da artırılmasını öngören, işte tırnak içinde çılgın projelerden geçilmediği bir yıl oldu. Özellikle seçime giderken vizyon olarak. Dolayısıyla ortada ciddi bir çelişki de var gibi. Ne diyorsunuz? Evet, maalesef. İşte bu raporun söylediği bu, hani teknik olarak mümkün ama önünde bazı engeller var bunun diyor. Ve sayıyor bunları. Bir tanesini çekelim içinden. Lakin etkisi, hani kilitlenip kalmak bir yere. Evet. Hani olduğu şeye bağımlı hale gelmek, var olan politika yoluna bağımlı hale gelmek. Türkiye'nin en önemli sorunu bu. Hani bütün öteki engeller aşılabilir. Hani enerji potansiyeli, yenilenebilir enerji potansiyeli açısından, toplumun istekliliği, hazırlığı açısından, buna yatırılabilecek kaynaklar açısından her şey tam. Eksik olan tek şey siyasi irade. Ve bu siyasi irade bizi var olan enerji tüketim kalıp, üretim ve tüketim kalıplarının içerisinde sıkışık kalmaya mecbur bırakıyor, görünüyor. Maalesef hani şeyi değiştirmek yerine, olan durumdan öteki duruma, yenilenebilire geçmek yerine, daha fazla Türkiye'nin geleceğini, yalnızca bugünün değil, geleceğini de fosil yakıtlara bağımlı hale getiren aslında politikalar benimsendiği görülüyor. Ve bunlardan vazgeçmek yönünde hiçbir istekliliğin, hiçbir niyetin olmadığı, en endişe yaratıcı taraflarından bir tanesi de bu. Habire yeni şeylerle, projelerle, çılgın ya da akıllı fark etmiyor. Bütün projeler fosil yakıta Türkiye'yi çok uzun yıllar bağımlı kalacak yönde tasarlanıyor maalesef. Evet, bunu da değiştirmek bize düşüyor. Galiba süreyi bitirdik. Çok teşekkürler Semra Hanım. Böylece bütün bu ana raporları, enerji ilişkin son zamanlarda çıkan bütün uluslararası raporları da gözden geçirmiş olduk. Belki bunları da internet üzerinden bir şeyini, deşifresini yaptırıp yayınlamamız faydalı olabilir. Çok teşekkürler. Evet, kısaca şunu söyleyeyim. Yeni meclisin çok önemli görevlerinden bir tanesi galiba bu. Hani bütün Türkiye'nin o bütün o siyasi sorunları, şu anda meclis açılırken karşı karşıya olduğumuz krizler bir tarafa, galiba yeni meclisin pek umut vaat etmese de partilerin programlarına baktığımızda bir an önce zihin değişikliği yaşayıp gerçekleştirip yenilenebilir Türkiye'nin geleceğini, yönünü yenilenebilirlere doğru kaydırmak konusunda bir adım atmak. Yani anayasa reformu kadar önemli bir şey bu. Yani Türkiye'nin geleceği bir siyasi açıdan, toplumsal barış açısından anayasanın değiştirilmesine ihtiyaç duyuyorsa, geleceğinin daha güvenli hale getirilmesi de yenilenebilirlere geçişle mümkün olacak. Bence ikinci önemli görevi de anayasadan sonra galiba meclisin bu olacak. Bu olacak. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet, Semra Cevit Mazlum'la bu alternatif yenilenebilir enerji vizyonlarını içeren çok önemli 4 ayrı raporun sonuncusunu da, IPCC raporunu da konuşmuş olduk. 3 ayrı programda böylece bir diziyi de tamamlamış olduk. Evet, bu şekilde de programımız bitiyor. Açık Gazete programımız da bugünkü bitiyor. Gayet kaotik bir Türkiye ve dünya ortamında biz gene de Chris Christopherson'ın 75. yaşını anmaya devam edelim. Ve son olarak da Brenda Lee'den, onun ünlü bestelerinden birini, Nobody Wins, yani bu işin kazananı yok adlı parçasını da hiç kimseye bir gönderme de yapmadan sadece Christopherson için çalalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Who's right or wrong? We've been hurting each other for much too long, and it's too late to try. over. Nobody wins. Make believing in forever is just a lie, and it seems a little sadder each time we try, 'cause it's a shame to make the same mistakes again and again. Oh, it's over and nobody wins. We've gone too far, too long, too far apart. The loving was easy. It's the living that's hard. For there's no need to stay to see the way it is. Oh, it's over and nobody wins. Açık Gazete.